أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. دلائل شروع او دی صورت کې کثرت سره عقلی دلائل دي. انعامات د الله هغه ذکر کوي په تور د دلائلو سو ذکر داغه وشو. د ځنه نور دلائل د رکو کې ذکر کوي. مخکې شپږ دلائل تقریبا بیان شوه. داوم دلیل له هغه سره هو الذي الله غزاد دے انزل من السماء ماء چرا ورولی دی دبر نوبو لکم منه شراب ماء اوبو لکم ستاسو دفے دی دپارا دا اوبو الله ستاسو دفے دی دپارا رو ورولی منه شراب چی داغین سکلی و منه شجر او داغین راتو کی گی ونی فی تسیمون چی پاغی کی تاسو ساروی سرو ہے تسیمون ترعون سوموی اصل کے سرولو تا. حافظ ابن کثیر وی آیت کریمہ کی اللہ دا واضح کئی چی دا برین او بزرا وروم نو دا غیر دا وجنا ستاسو کت سکل لی دا سمر سکل چی دی کویانو چینی دا اصل کے دا برا اسمانی دا او بود اللہ تا کت دا زمک رگو نڈکی دا برا اسمانی او با کمشوی نو دا دا سکو بو بستاسو نمیلوی گی دارنگ دا غیر نوونی راتو کی گی او غونی تاسو ساروی پای کې سریږي او د سارونه سوره فیدی دی مکه تیرش یوم بیتلا کوم به زرا بل دلیل راځر غونی تاسو د فیدی د بارا په سبب د دی او بو فصلونه مختلف فصلونه وګوره و زيتون او خونو والنخيل او قجره والاعناب او انګورو ومن كل ثمرات او د هر قسم آمدنو د زمکینه دا وګوره مختلف فصلونه جوار غنم اوربش شړشم زیتون خصوصا وګوره بیا عربو کې دا غوري دا تل د خونه والنخيل او کجوري وګوره والاعناب انګور وګوره چې دا هغه علاقه ډیرو دا دی اکثر خوراک او من کل ثمرات کې تعمیم کو چې هر قسم آمدنه د ځمکې وګوره نو ان فی ذلک لآیه یقینا پدی کې خامخا دلیل دی د توحید نه خدا د الله د قدرت لقومی اتفکرون خو فیده دا سی قوم تا دا جی سوچ کئی مانا سوچ والا خلق چی اغا سوچ کئی پا دی سیزونو که ناغا موحیدی بیا او اغا مسلم و مؤمنی دا اللہ دا احکام و تابداری نو بل دلیل و سخر لکم اللیل و النهار او تابیکلی دا دخپل حکم ستاسو دا فیده دا پار شپا و رزم شپا که دیر فیدی دی روز کم فیدی دی کشپا نوی روز که با ول ورځ ورځ وین نور بار څه سیزلی خصوصا په دی وری کې دا رنګ یک شپنه وي د انسان آرام به آرام شي او ولې دی خو حرس کوي چې کار مې کولی تر سوچي تیار شي نه او الله په ډېر مهربان مهرباني کوي انکه د مور نزيات مهربان دي نو تیارې پر اوسته چې دی لګ آرام کوي او دشي چې بیا تازه شي دا رنګ یک شپنه وي کنه نو ستاسو د بوټي چې سمره دي کنه دا بوټي په دنیا نو پاتې شوی لکه څنګه چې ردی نور سره تعلق دی نو دومره د تیری سره تعلق دی کدا غو بوټي دروازه دا چې کوي چې ستاسو د پار اکسیجن مهیا کوي فضا د صفاقي دا بوټي موټي کنه نو دا شان دغه بوټي دی چې د دې بوټو د لاس او د دې بوټو د وجه نه انسان د بدن نه کم کاربن یا نور سوځي کنه هغه په دې ورتيریږي او د صفاقي دارنګي دې کې چې کم کلوروفل لی سبزی نه نو دا ټیک دي چې نور سره هم تعلق دی چې نور د وجه نه دی خو چې کلا نور ډیر تیز وي نو دا به وشه ختم شي به وي خو چې شپه پر راشي نو برودت راشي یا خواله لګ راشي نه په خپل ځای باندې پاتې شي دارنګي دا څومره میوي چې په دنیا کې کیږي نو ټیک دي چې نور سره بم ده پخلې راځي خو اصل پخلې ګورې د دې سپمې درنا سره تعلق ساتي ښه نو که شپه نه وي نو ستا یو میوه بنو پخښې ستا یو فصل بنو پخښې دا نور نه پخې دي ګر سپمې خپل تاثیر دی دا چې واخله پیدا ګړې پیدا دي بګې او الشمس والقمر او نور سپمې والنجوم او ستوري مسخرات بامر چې تابع دي د حکم داغ او الله تاسو د فیدی د پاره د سيزونه پیدا کړی دي ان فی ذلک لآیات یقینا په دغه کې خامخا غن دلایل دي لقوم یاقلون دا چې قوم د پاره چې عقل والی دا عقل وال خلق د پاره پکې غن دلایل دي خو یو دلیل نه دی دا غن دلایل دي چې شمار شمار پشمارلو به ستړي شي نو بل دلیل و ما زرع لکم فی الارض او هغه چې پیدا کړی دي تاسو د پاره پزمکه کې ماناسو د تاسو مسخر کړی دی او تاسو د فیدی د پاره دی مخکې باندې عطف کا چې وسخر لکم ما زرع فی الارض اصل کې دا څه دی چې سخر ما زرع لکم فی الارض تابع کړی دی د خپل حکم هغه چې خوار کړی دی تاسو د فیدی د پاره پزمکا کې مختلفن الوانو چې مختلف دی رنگونه داږي زمکا کې مختلف سیزونه دی مختلف رنگونه دي نو بیا هغه ته وګوره پای کې د اوبو کې مختلف رنگونه دي د نهر د اوبو ځان نه رنگ دی او د چینه ځان لري او د کوی دا غي ځان لري بیا د زمکه مختلف رنگونه دي بیا د بوټو رنگونه دي بیا د ګلونو رنگونه دي بیا د میوه رنگونه دي نو بیا پای کې لري د غرونو رنگونه دي هر یو په خپل رنگ کې دي مختلفن الوانو ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون یقینا په دغه کې خامخا دلیل دی د توحید د الله دلیل دی د قدرت د الله خو فایده دا چې قوم تر شي نصیحت قبلې ګوري ها هر څوک فایده نشي غوښته نو بل دلیل وهو الذي والله غزاد ده سخر البحر اج تابع کړي دریاب د خپل حکم لتاكلوا منه لحما طريا دې د پاره چې خوره تاسو دا غینه غوخه تازه تازه غوخه ته خوره لحم طري او دې ذکر نه کوي څه دي علما وی چې دریاب کې څه شی دی نو هغه حلال دی وګو کې دي او څه استثناءات پکشته چې په شکل د خنزیر دی یا په شکل د سپی دی ناغه نه او څوک وی چې نه هغه چې دا غي نذیر په وجه کې حرام دی ناغه حرام دی او چې نذیر په وجه کې حلال دی ناغه حلال دی لکه د اوبو سور شتا خنزیر شتا د اوبو خر شتا د اوبو اس شتا نو بس نذیر چې دا غي په وجه کې حلال دی نو په اوبو کې هم حلال دی کني نه وي اخو اختلاف و خیر خود مئی په شکل کې چې سور دی کنه نو په میانو کې هر قسم چې دی او هر سور وزن چې دی هغه حلال دی بعضی کسان وایي چې من نه غټ شي بیا مودداري صحابه په لار روانو حدیث کې راځي او گیشي و ډیر زیات jihad لګلیو او په دې کې دریاب یو مئی رويشتو عنبر مئی وته یو عنبر او هغه یو میاش لاغې نه خوراک کړو پورا فوج ته یو میاش خوراک کړو دوه غټ نه کسان داغه د سترګې د ګړان ته ورکوشي یوغه سترګې دا ګړان نه راځي دغل دې ته نه کسان ورکوشي دوه غټو او داغه هغه چې جی چې دواړه وټولې نه او تن په اوخ باندې سورو د لاندې تیر شو دوه غټ مې او پته نه لګي چې سو سو منه بوده نه صحابه هغه خړلې دې داغه وخه و چې کړې وا بیا چې مدینه ته رااله نبی عليه السلام دې وي هغه مال په ګیم راکې لکه هغه خړلې خلک یو من نه سي وایي ځان خپل مسله جوړه کړې ده وې د اوبو مې هر سورا غټ شي دا حلال لحمن طريين تازه وحلا تا دا وچه دا غوخه تازه نه دا او دا تازه ده فرق په ګم ډیر دی ګوره دا غوخه چې کما تعادل ته دنیا کې دا وچه غوخه ده د دینه چې کما وینه ځکنه ناغه چې نور په ولګي نه دا توريږي او د مې په دې وینه باندې چې نور ولګي دا سپین شي دا تازه غوخه ده دا وجه چې دی کې مسائل بیا ډیر زیاتو چیرې دې ته بغوخه وایو کنه قران خو دا غوخه ویل دا چې غوخه یو ته ویل دا غوخه اطلاق پکېږي په نس کې بعضي فقهاو استخراج دا و چې دا غوخه نه دا غوخه رتل هغه ته وی چې کې التحام شدت پکې او شدت په وینه راځي او مې کې وینه نشته نو که چا دا قسم وخور چې زه به غوښه نه خورم او مایه وخور نو دې حانث نه دی. دا د هغې تفریحي مسله وه. قرآن کریم خو ته لحم ویلی دی چې دا غوښه ده، لحمن طریه غوښه ده او تازه غوښه ده، او خلق ورته هم وایي خو دوره ده چې عرف کې دا نه شمارل کېږي. هغه وایي مبنا د ایمان په عرف کې ده، په دې باندې ده، په عرف باندې ده. یو سړی چاله پیسې ورکړي چې ماره د بازار نه غوښه راوړه، او هغه ویلي چې میان ولا راوړي، دې به ورته وکارېږي چې ماره د غوښه ویلي وو که میان وي. خلق پکې فرق کوي، غوښه ځان نه شي دی، مایه ځان نه شي دی. په دې وجه چونکې مبنا د قسمونو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په عرف ده، که یو سړی دا قسم وکړي چې غوښه به نه خورم او مایه وخورم نو دې به نه خالصي. دا تفریحي مسلې دي. قرآن کریم خو ذکر کړی او غوښه ورته ویلې ده، ټیک ده چې عرف کې بنی اصلي خبره ده. امام صاحب په خپل ځای خپل فقاحت دی. بله مسله وه، وتستخرجوا منه حلیه تلبسونها، راوباسئ تاسو د هغې نه کالی چې تاسو اغوندئ. هغه قیمتي کالی هغه دریاب کې دی، ګورې ښه قیمتي نه قیمتي کاڼی، او داسې عجیبه چې د ځان نه ټوټې نه جدا کوي. ستا د ځمکې څومره مالیت چې دی که نه، که سره دي او که سپین دي، هغه د ځان نه ټوټې جدا کوي، او دا د ټوټې د ځان نه جدا کوي. دا روغ پراتی روغ به وي. تا د دریاب نه یو قیمتي کاڼی راوباسه، نن سبا قیمتي کاڼی داسې هم شته چې په کروڑونو روپۍ د هغې قیمتي دی. یو کاڼی ښه یاقوت او زبرجد او مرجان په ملغلرو کې مختلف قسمونه، بیا درو کې مختلف قسمونه دي. داری او کاڼی په لکونو په اربونو قیمتي. یو سړی یو زنانه کالی اچولی دی، صرف ملغلر اچولی ده، او هغه د 2 کروڑ روپو د زکات پې نشته. لیکن که د سرو ده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې تولې ته ورسې نو زکات دی. دا وګوره داسې قیمت ولا الله ورکړه چې زکات پکې هم نشته. ګورې ښه، په ملغلرو کې او په دې سیزونو کې زکات نشته، او په سرو سپینو کې زکات دی. او بیا کالی څومره قیمتي دي. تاسوونه چې کم جوړ کی، نو پای کې چې کم سره لګیدلې دا غي قیمت به 75000 روپۍ، خو چې کم کاڼه پکې لګیدلې دا غي قیمت 3 لک 6 لک روپۍ. ا نری نری کاڼه پکې لګیدلې د زمرد او یا د زبرجد ښه او خاص لپاره خلک شي پای کې رڼا الله یخیله. بعضی کاڼه داسې دي چې غبلېږي، تستخرجو منه حلیه، بالکل چې په کمره کې دن نفرو دي، کمره کې برنای تا لیټ ضرورت نشته. دا د خپل رڼا ده چې هغه خارجي ښه یاقوت کې داسې قسمونه شته، زبرجدو کې داسې قسمونه شته، زمردو کې شته. زمردو کې هم ګڼ قسمونه دي ښه چې هغه رڼا کوي باقاعده. تستخرجو منه حلیه تلبسونها، او تاسو راوباسئ د هغې نه حلیه کالی، تلبسونها چې تاسو اغوندئ هغه د ښایست لپاره. او بیا خصوصا زنانې اغوندي، د زنانو لپاره دی چې کوم د زنانو سره خاص دی. او بعضې هغه څیزونه دي لکه د سرو استعمال او د سپینو استعمال د نارینو لپاره حرام دی، او د سپین د ګوتې په شکل کې استعمالول شي. صحابو استعمال کړی دی، ګوتې جوړې کړې دي. نبی علیه السلام سره خو د مهر په خاطر باندې و، دوی سره به ګوته وه. بیا علما وایي بعضې چې نیمې تولې نه مه سیوا کوه، زیات نه زیات نیمې تولې پورې ګوتې تا اچولې شي، لیکن سره نه شي اچولې بالکل. اوس که یو سړی دی او هغه د قیمتي ملغلرو نه چې د یوې قیمت ډېر زیاتې په لکونو یې تڼۍ ته جوړې کړي د ښایست لپاره، نو جایز دا بله خبره ده چې اسراف دی، ځان نه مسله ده، لیکن جایز دی، حرام نه دی. یا نور سامان مامان کله تر چړو لاس کی جوړی، کله تر چاکوانو په خوا به تر تورو لاس کی جوړول کنه، ای که استعمالیږي. نو تل بسونه دا لو بس په دې معنی باندې چا چي یې ها اغون دی. تل بسونه تاسو اچوي هغه اغون دی هغه، وترل فلک مواخر فيه، او تا بوینه کیشته او بش لون کې پاغه کې لکه کیشته چ رواني د دې دادا سي جوړه دا. نو دا او بش لې ذکر افطار کوي، کدا کوبه دې نشلول نه دی، خو بیا مزل نشکول بوبو کې خدا او بشلې دغه مخه ته سوکې چې کوم ودرن دا او بشلې ښا مواخره مواخره فيه او بشلون کې پاغه کې ولې تب تغو من فضلی، او دې لپاره چې تاسو طلب کې د فضل داغ نه، دا الله فضل طلب کې چې هغه حلال مال دی او په حلاله طریقه تجارت ته، ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې تاسو احسان ومنئ د الله. ګوره حلال تجارت ته الله خپل فضل ویلې ښا. صحابه کرامو کړه تجارت خو په صحیح طریقه باندې چې اصول د لاندې پای کې حرامي طریقې را نشي په غلطه طریقه باندې نه، نو په دنیا کې د معاش لپاره او د ژوندګې ته تیرولو لپاره د ټولو نه بهترینه ذریعہ تجارت دی، او خصوصا چې په خپل لاس کې تجارت. ځکه یو روایت کې راغلی و د دنیا نه هیڅ رزق الله تجارت کې نه هیڅ، پر دنیا ټول رزق چې لسی کې کنه دا لسم ایسا د دنیا په نو کرے کې او بادشاہ او نور سيزونو کې پرتره خدا نه ایسي الله په دې تجارت کې غلا. ادا حقیقت ته خو تجارت په صحیح طریقه باندې چې کې بیا د الله فضل لې اج کلا په صحیح طریقه نه غلطه طریقه باندې تجارت ته غلط لیندین دی یا د منشیاتو کاروبار دی یا نور غلط د حرامو سيزونو غسل خرصول دی دا الله فضل نه بیا ځکه من فضل هی وې او په دریاب کې چې خلق مزل کې دی یو ملک نه بل ملک تزینو ډیر سامانونه داسې دي چې اگر دریاب په لار باندې راځي ګورې ښا اوس هم ست ډیر سامانونه دریاب په لار راځي ولې ډیر غټ غټ سامانونه نه داغه پر هوایی جاز باندې نشی راتله او وو چې فلار باندې دایره وړل ګرانی داغه په دریاب کې راځي نن چې تاسو په دې ملک کې ډیر سيزونه داسې استعمالوي چې د بار ملکونو ناراضي کنه دا ټول دریابي لارو باندې راځي ولی تب ته من فضل نه چې سو کې وروړي خو تجارت په خاطر وروړي کنه چې په حلاله طریقه باندې دایي خرڅ کیو لین دین کینو حلال له لعلکم تشکرو دې دا پر الله وی چې استانو منه نو بل دلیل وال قاف الارض رواسیا او اچول دی الله په دې ځمکه کې پاخه غرونه رواسی جبالن ثوابتا مضبوط غرونه کلک غرونه ان تمید بكم دې د پاره چې ګډ وډ اونکو زی پتا اوسو ګډ وډ اونکو زی ولې دا ځمکه چې الله کوم ګوله پیدا کړی ده کنه د دې پخېټه کې د دې د پاسه الله دور او پیدا کړی دي چې تقریبا یو حصہ پکې وچه د نو درې حصے لمدله درې حصے لمدره درې حصے وګړي وره دا دوره زیاتی او بچی او کستا خیالی او بوتا او بل دیری دیتی سا شیو ولی ناغل پاس لقیگی را لقیگی کنن دا معلومی که چی کل اللہ از مکا پیدا کرا ابتدا کنو دا لقیده را لقیده خوشی غرونه پی اوال میخونه پی اوال زی پزه لکه پسیس چی میخونه اوه نو میخونه پی اوال دیده پارا چی اونو خوزی پتاسو ان تمید بکم من اللہ تمید بکم دلت اللہ مقدری یا کراحت ان تمید بکم دا دی خبر بد گنلو نا چی تاسو بانی او خوزی او پښتو کې داسې معنی هم کولی شي خپا اسانه او دې ته با محاوره معنی وي چې وال قافل ارض رواسیا او چولې دي پزمګه کې پاخه غرونان کمی د بکم اسې نه چې ګډ وډ او خو دې پتا اسو اسې نه چې ګډ وډ او خو دې خپل پښتو کې استعمالو ادا څنګه نه بیا پتا اسو ګډ وډ خو دې د ما د یمید میدان دې ته وي چې وسړي باندې سر چورلې شروع شي کنه دې کله یو خو غورځي کې کله بل خو غورځي کې ته وي ګډ وډ حرکت کنه چې ګډ وډ حرکتونه کې پتا اسو او انهارن اولی و سبولن اولاری لعلکم تهتدون دیده پارا چه رسه مقصد تا او گوره دیزمکا که اللہ غرون و مچولی دی دیده پارا چه زمکا را تنگا کی و دا لقی ندو بودا پاسا او بدی بگی دیده او انهارا کو بپکی نوی نوی با زندگی نوی خواه تا انسان جن دارنگی دا نور و حیوانات و جن گوره دا یار ساته دا بودا وجه ندی خواه تا پا دی قره ارت که زمکا وچه شوا زندگی بختم شی دا با زندگی نی تیسره لوی تعلق دی قرآن کریم ملیو جعلنا من الماء كل شيء حي دو بود وجنا هر سیز مون ژوند پیدا کړل دا شی چې ژوند دی دو بود لا ته الله او دویم پکې وګوره نیرونه دي نو دریم سبول جمل سبیل لارې دي پکې ځکه په غلارو باندې انسان خپل مقصد ته زیر عزیز ځان بسې کنه سړکونه دي پکې او علامات او پیدا کړی دي نخي نخي چې هغه انسان د فائدې لپاره دي علامات سری ونی دی پکې نو کسان چې په لار ځین په غوونو معلوموي چې بری دا لار دی خاطر له دادی خاطر ته داونی انت داونی انت دا جنگ را دی چې داونی دي دا رنګه غرونه دام علامې دي دا رنګه ابنیا مختلف عمارتونه دام نخې دي په خاریه کې یا په دایزه کې چې ګرځي نو سره په عماراتو ځای معلوموي چې پلان کې عمارت ته چور ځنه داسې بغوت شي پلاني عمارت ته چور ځنه داسې بغوت شي عمارات دي ابنیا دي دا رنګه ستوري دي اور دین علاوه نور سيزونه يستدل به حسابلا چې پلار باندې دین کی باغی لار معلومی مظهری وي وعلامات على السبل من الاشجار والجبال والابنيه والنجوم وغير ذلك يستدل به حسابلا ادارنګ اسباب او علل شرعيه دام الله پیدا کړی دي لکه اوقات دي وجوب الصلاه او صوم او زکات لپاره وخت راشنو مستغین شو نه هش وکنه وخت راشي نو ما دیگر شو ما دیگر مونږ راغې وخت راشي د ماقام مونږ شو ټیم بدل شو د رمضان میاشوا روجی دي دارنګې کال وړې دو زکات راغې دا علامې دي کنه دا علامې مقرر کړې دي دارنګې دا علامې دي چې ادله طبيعيه عقليه پیدا کړې دي که سړي نه بس ډېر 30 چليږي کنه نه خلا کوئی دد تبلا طبيبي ونی سي وي تب ډېر تیز ده ځکه دا نه بس حرکت سريع دي دې ته وي ادله طبيعيه عقليه دا څه واخلہ ډیر څه زونه دي کنه مظهری دلته تفصیل کړه وګ دا علامی دي خو علامات دا مله پیدا کړی دي هر څه لپاره او بن نجم هم یهددون او پا خاص توری باندې دا خلق لار مومی کاروان چې پلار روان دی قافله روانه ده نو خاص توری ته ګوري مو ته ماخامه ستوري وایي قطبي ستوري ښه او هغې د ځین اندازه لګولي چې ستوري زمونږ دې لاسته یي دی ترسمانه دی دغه باندې نو مونږ به پلان کې ځای ته ځو دا عرب خصوصا صحرا دی که نه هلته خو نورې لارې نشته او د شپې به هغې مزل کوو خصوصا د شپې مزل ځمکه راغونډي د شپې مزل کې ډېر برکت الله پیدا کړی دی ډېر برکت یې پکې اچولی دی ځمکه راغونډېږي حدیث کې راځي د دې بچ مزل کاو نو په دې ستوري بروانو د ستورو په انداز باندې بلکې د ستورو باندې مانکیان چې بروانو مانکیان اوس کم پاسونه راوتل په هغه کم پاسونه نو په جازونو کې چې غریب په لار اتل کنه د دې ستوري نه به د شپې به خپل راو ټیکاو چې شپه به شو کنه کلار به د ګډوړ شو شپې ته به انتظار کو کشته یا جاز به لنګر انداز کو چې څنګه به شپه شو ستوري د بغتل نو په هغه انداز بروانو زموږ لار داسې دا یاد ساتل تعین به کو الله وي دامن تاسو را پیدا لپاره پیدا کړی او په نجمه هم یحتدو آغا نور په دې پکې دې ډېر منډې منډې ورپسې وي چې دا ما خامس تورې ته مشتری وي اصل کې دا غو مشتری ستوري دی ښه خود به ستوري و د سوکوې د زمکه نه په کروڑونو کال مزل باندې لری دی چې کله تر راکټ پر رفتار باندې دی راکټ رفتار غالبا په یو سکند کې راکټ سوکوې شل ګرمي لاله وي سوکوې 30000 میل لاله وي په یو سکند کې دومره تیز روان دی چې پاغه رفتار دی چې رزمکه د مدار نه وځي کله څوک مې ته یا نور سیارو ته دی حرکت کاو نو ته وسوره کلونه اړه نه لته برسي کلونه باندې دور لری دی کني دی وی په دې مشتری کې سره زندګي آثار ښکاری دي ته کله کله سي دلری نه ښکاری یا دی اندازې دی خپل کیات والا کله وی زهرا ستوري کې ښکاری او کله وی پلاني کې ښکاری خو دې درېش نه بالکل بار دی یغه تر سي دی نشي اوس پاغه کې هر څه چې خو ظاهره فائدہ پکې دار اعظم استاد لپاره و بن نجم هم یهتدو تنور استا پیدی کئی پا گنام استا دا حاصلون ندی خواه تانا لدی افا من یخلقو کم اللہ یخلقو اور دلائل گن ذکر شو چی سوچ پی کئی تقریبا غٹ غٹ دلائل دولو سے ذکر کرو نوس اللہ تفریقی پدی او زجر و رٹن ور کئی اغا چا دا چیغی نور دا اللہ سر برخی والا جو کلی دی چی افا من یخلقو آیا نو اغا ذات چی پیدائش کئی کم اللہ یخلقو پشانت دا اغا چا کی دیشی چی پیدائش نشی کولے نا فلا تذکرون آیا نو آقا سوچ نکوه یا آیا نو تاسو نصیت نقبلوه تاسو یادوه دا خبره نو مخیطه کوه یا نا چی کم ذات پیدایش پولیش دا دور سیزونه پیدا کری دی انسان دا فیده دا پارا او انسان کا کائن پیدا کرده ام دا اللہ خلق دی دا پیدایش دی نو دی دا سوچ نکی چی را آقا ذات چی پیدایش کری دا سیزونه پیدا کری دا آقا چا پشانتی کی دی شی چی آقا پیدایش نشی کولی چې کوم پیدائش نشي کولای غولي الله سره شریک دی ظاهر خبره چې هغه الله نشي جوړې دی معبود نشي جوړې دی ځکه هغه پخپله پیدا شوی دی رستو براشي چې راته چاته چې وې چې را مدد شو را رسیدا هغه هر څومره اوچته هستی چې دا او کې دی شریر نه کې انساني پوچت مقام کې لیکن الله پیدا کړل دی پخپله قدرت نو دا هغه مخلوق دی خالق نه دی نو مخلوق د خالق سره برابر ده افا من یخلق کما لا یخلق اغه ذات چې پیدایش کولی شي په شان ته داغه چا دی چې پیدایش نشي کولی افلا تذکرون آیا نو تاسو نصیحت نه قبل و اوس وی سه یو نعمت خدا الله دې چې پای کې سوچو کې بلا نعمتون دي او تعالی سوچ وکارو وین تعدو نعمت الله کتا سو شمار شو روکه د نعمتونو د الله لا تحسوها نو تاسو سر ته نشه رسولې شمار کې نشه راګیرولې در خپل بدن ته وګوره او په دې بل خپل بدن کې داخلي دوره نعمتونه چې تر هغه شمار نشي کولی یو یو ساج داخلي د الله نعمت ته ښه مطابق چې یو یو سکند تیریږي نه د الله نعمت ته چې تعالی ژوند وګت کو درې کا چا در کړل ژوند الله در کړل دا رنګه کوم روز کې پتا راځي نو په کار دي د الله شکرونه کوي چې شکر دی الله چې روغ او سالم تیرا پاس ولم الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حدیث سره راځي ته خوب را پاسې سار نو دا وایه کنه چې ستایم دی الله اعلی چې بیا ژوند دی کړم اوس په داسې حال کې را باندې مرګ راوستې او کوم بل خو زما اختیار نو اگر اعلی عمر سیوا کو نو یو یو سکند چې پتا تی ریږي کنه نو دا د الله نعمت ته نعمت ته تا په بدن کې چې څومره قواد قوتونه الله پیدا کړی دی لګلو طاقت د غوګونو د اورېدو طاقت د جبه د ویلو طاقت د لاسو د راټینګولو طاقت د خو د پلو طاقت د خوراک طاقت د بدن صحت نو دا په هر سکند کې د نعمت ته چې الله دا باقی وساتو دا باقی وساتو غري کې هر یو ختمول شي کې دي چې اوس تل وګونې کار کې دي چې اوس تل سترګې لاندې کې دي چې جبه دې ګویا نه ختم شي لاس کار پرې دي خپې دې کار پرې نه سور نعمتونه نشمارل شي شوره کشمار کلکولیټر او بزراوالا الله ویلا تاسو اثر ته نشي رسول او ان الله لغفور الرحیم. دا انسان خو ډیره کوتاهی کوي خو بیا هم چې کلا موحد دی او دا الله منون کې دی نه الله حد ته ډیر لغزشونه معاف کوي. ښه بشک الله تعالی خامخا ډیر بخنه کوونکې مهربان دی غفور د مبالغې څخه د غافر کې ډیر بخنه کوونکې دی. قدم په قدم انسان ته داغه کوتاهی بږي خو په دې شرط چې رضا تعلق د الله سره باقی ده اوس ته مرد لایلو والله یعلم او الله تعالی پوریږي ما تو سرونه پاږي چې تاسو پټ څه کوي او ما تو لینون او پاږي چې ښکارې کوي کته پټ څه عمل کوي هم الله ته پته ده. دا مو هي چې ما د خلکو نه پټ کوم از الله غني الله ته به هم پته نه نه الله په سر حضور به هغه ته پته ده چې تا دا وکړه والله یعلم ما تو سرون بلکې هغه چې تاسو پړل کې سپټ ساته او په دماغو کې کوم خبره پټ ساته کوم سوچ او کوم خیال او کوم مقصد هغه الله ته معلوم دي او کوم چې ښکارا کوي په جبا هغه الله ته معلوم دي او ما ته ولینو نو سرت کې د شرک په دعا چې دا قسم شرک په دنیا کې ډیر زیاتو مخکې نعم ذکر کړ په تور د دلایلو نو هغه خلک چې په دنیا کې شرک کوي د دلایلو ته نه ګوري پاغي رد کوي چې والذین او هغه کسان یدعون من دون الله چې دا خلق و تر آمدد شوی بید الله نه لا یخلقون شیئا نشی پیدا کول هیڅ شی و هم یخلقون دی په خپل پیدا شوی دی مانه دا خلق چې و تر آمدد شوی هر څوک چې دی نو دې څه پیدا کول نشی بلکې په خپل پیدا شوی دی. هغه ک ډیر نیک سړی په دنیا کې تیر شوی دی او هغه الله پیدا کړی دی هغه خپل امزان نه پیدا کړی نه بل څوک پیدا کړی دي او هم یو خلقو نو کته وای چې رجی مدد کول شي کنه را رسی نه الله وی امواتن مړدی غیر احیا اس جون پک نشتا د دنیا نه تل دې مړ دې جون پک نشتا نستا خبره اوري نستا په حال پويږي نستا مدد کول شي اموات. سوال دې جری کې هوسه ژوند دي نو لږه ژوندو تر امداد شویل شو اموات مطلب دا لري چې متصفین بالموت مرګ والدی اوس کا ژوند دیم دنه سو وخت پس به مرګ راځي. اموات اموات موصوف دی په صفت د مرګ باندې اموات دی مرګ والدی دا اعتراض ختم شو چې را ژوند دی لګنه هغه ته بیا ویل شي کنه هغه مرګ والدی یو ټیم را روان دی مریبا دا څوک نشته چې ټول مرګ ژوند دی نو کته یې ټیک د مړ شو خو بیا ژوند دی شوی دی نو غیر احیا جون پکې نشتا جون پکې نشتا دا غنه کان خلق یادی چې د دنیا نه تللی دی ښه کې اوسړی وی ډېر بوتانو بارکی ویلی دی چې بوتانو کې جون نشتا او غجون دی نه دی د بزرګانو بارکی نه دی ویلی د انبیا او شهداو بارکی نه دی ویلی نور پسې لاړ شه وا ما یشعرون او دا پته وته هم نه لګي ایانه یو باسون چې کله به دوباره جون دی کیږي پیدا راته وای چې دوباره جون د کټو د پاره دی دوباره جون خو انسان دی کنه دبل څه نشتا پته ولګید انسانان یادی بل وونن سره جمع دی ته عربي جوړ نه دی ویلي او وونن سره جمع دی د ویلو کول د پاره راځي د دې وجه نه علما وې مدارک کې اموات من لا بد لهم من الموت دی باندې عمر خامہ خارجی کو ژوند دین درستو بمری او غیر احیا نشاپوری وی غیر باقیت حیاتهم ولا علم لهم بوقت باسهم د دې ژوند همیشه باقی نه دی زیره دنیا نه او نه دي زائل مشته چې کله به مونږ الله دوباره ژوند دی کوي او دا شان مدارک وي انهم لو كانوا الهاتن على الحقيقه لكانوا احياء غير اموات کدي الها وي او معبود وي حقيقه نو دي به ژوند دی او مرګ به نه راته غير جائز ان اله الموت او حال دا چې امر بالعكس دی دا شان الله مالوزیم وي په دې اموات کې کې عموم مجاز دی نو يشمل ما كان له حيات ثم مات اغه سوچ چې داغه ژوند شته بیا ملکیږي هغه پکې شامل دی لکه عیسی علیه السلام شو چې اوس ژوند دی رستو با مری بیا سو وخت پس دا رنګ سوخ هغه چې هغه تله د دنیا نه هغه تم شامل شو ولی عمومي مجاز کې دا قانوني چې دیش مجاز او حقیقت دواړو ته شاملې دي دواړو ته شامل شي چې کوم مړی تر اوسه به مرګ راغله لکه نه اپا کې مرګ راغله کوم وزیر علیه السلام نور انبیا او چې کوم روس تمری اپا کې مرګ راغله او اما لیس من شان الحیات اصلا نو هغه چې اړو جون پکې راځي نه غیتم شامل شل کا اسنام شو بوتان شو پایا توان دې د کوجر شې دې مقام کې تفسیر موزه القران چې هغه د اردو لومبه تفسیر دې په هندستان پاکستان کې دې نو مخ کې چې د اردو تفسیر نو شو اردو جبه وام نه نو اردو جبه وام نه داړم به تفسیر دی اردو جبه کې او دا د شاول الله رحم الله زیره کنه مشهور عالم چې نن زمون په سند کې دی پراته دي چې کوم عالم هم دلته موجود دی د هندستان پاکستان کې قاهر فرقې سره تعلق ساتي داغه په سند کې بدا علما پراته دي شاول الله زمن موزه القران کې هغه معنا ربي سکی هغه وی یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دے داغ چا بارہ کے ہوئی چھ مڑو بزرگانو تے چھگی ہوئی مڑو بزرگانو تے چھگی ہوئی تدی وجنا داموات المانا بم دک کے لگا ما چوکڑا چ عموم المجاز دے بگے نہ مانا اموات سوک مڑدی او سوک بمڑ کیگی سوک مڑدی او سوک بمڑ کیگی اولن تعبیر تے داسے ہوکا چھ مرگ والدی موصوف دی پس صفت دا مرگ غیر احیا جون دی ندی پا ہمیشہ جون سرا او ما یشعرون او دا پته وته هم نه لګي ایان یبعثون چې کله به دوباره ژوند کیږي چې هغه ته د خپل دوباره ژوند پته نشته نو ستا پته بوده سو لګي چې تر هغه له داغه مدد واړي هغه سره خبرې کوي د کوجر چې پتا وای غرائب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک ذکر کړو او دا خبره بیا تفهیم المسائل کې هم ذکر شی و داغه نقل کړي او فتاوی غرائب نه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او سړی ولیدو چ هغه د کوفی مقبره کې بغرزیدې جمعه سره خوا کې نو قبر ته بودري نه ناغي ته به یو قبر ته وی فلکی کاکا څه څنګه مون خدا په ډیر خپوي چې تمر شو راغلی نو بیا بل خبر دې ماسی ته څنګه مون خدا په ډیر خپوي نو بیا بل خبر ته دې لالا ته څنګه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولا واظر کوي دې خراشه نن درې مثال ورما یا شپږم ورته تعوین ما دې قبرونو سره خبرې کینو هل اجابو لك دې تعالی څه جواب درکو هغه دې جواب خو نه درکنه ناغو دوی وی سوحقن لکا و تربت یداکا کیف تکلم اجسادا کیف تکلم امواتا لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا خب ترتیبی ہوتا خبرو کرا وی تباش اللہ سے خورو کی کڑشا تسن خبری که دا داسی کسانو داسی جوسو سرا و داسی ملو سرا چیغیس تا خبر اوری نا او کویوی ریدنو جواب نشی در پولی اکه جواب ورو دروم کی نو سام مدد نشی کول خو په ترتیب یو ده خبر اوغلا نو چې یوم نشی کول نو ته ولې چی غوي او ما يشعرون ايان يبعثون لري وني خلقو په دنیا کې کنه اولیاء الذي نیکان دي اغي کا غیر نیکانم دي خو زمون دعا ته محتاج دي ځکه ته ژوندې عمل کول شي او هغه عمل موقوف شي له بځای ولاله نو په کاردار چې هغه په حق کې دعا وکړي چې ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان او حديث کې مونږ ته دعا کولې وا چې تیرا تیرې کې نو دعا وته کچ السلام علیکم یا اهل القبور غي ست دعا ته محتاج دي ها ته توله کې ځان یو ته محتاج وکړو حالانکه ر دنیا نه لاړ دا عمل ولار دي اوس چې ته دعا کې ست دعا به ان شاء الله الله غت رزيزه که وي چې د خپل عمر او مشران مبارک دعاګان ډېرې کوي دا الله نه ځکه پدې کې تقریبا اتفاق او چې دعا مړي تر رسیدې کې اختلاف د چانو دعا دا په حق کې کوه خصوصا بچی له دا په کار چې د خپل کلار مبارک خامخا دعا کوي کلار مړدې مور مړدا دا داغی حق دی چې داغی لپاره دعا کوي قران کریم د دې ذکر کړو چې داغی په حق کې بری دعا کوي دعا کوي چې الله ته وبخي کداغی نه سلغ زشات او کوتې شي وي ته معاف نه خوستا دعا ته محتاج دی او ته لګین راغنه غواړي چې مال راکا او ستا خواله راغلی ما او ته به راکې او څوک پکې په پیسې وته وي چې ستا په لاس کې دې راکې نو څوک بندولي شي دا بګه په پیسې مشرکی ښه سر مشرک شي وته وي او دا هو په دې غاړه د جهالت له کم دی ولې سنس حرکت خامخا کیږي حرکت خامخا کیږي علما لګیا دي یا د دین تبلیغ کیږي خلکو ته مسله څنګه سب بیانی کی نو خلق په دې خو کا خواغه زینو ته لاړ چې غشاړي دي کنه که ته په تو لګی جو سم بلاګانی پر دې دي ښه داسې ګندا کی دي داسې ناکار اخی دي چې غي اوسم داوي چې بسې که سیدی خود سره دي دا کتب سیب دي دا غوست دي دا فلان دي دا فلان دي رضانه نمونه جوړ کړی دي او دې کول شي کنه او دې بم بخي او دې براله سپارش کړي نو مونږ نه داسې نه بل څه شي نه نیک عمل بلکه ولټه په ناروا او حرامو کې اخځي او دی خووی بس منښت مې کړی دا کنه داغه د نوم نظرانه مې ور کړی دا کنه داغه ملنګ مې موړ کړی دا کنه داغه وصوله مې دوره دوره وګي ور په دامه وکړو کنه باقاعده به غیلا غ منښت خپل وړي او بلکې ډیر د افسوس خبره دا وا چې هغه پیرزادګانو شیخزادګانو او سیدزادګان چې کوم کنه غیلا به خپل لړ عمر کولی چې دا مونږ تاسو وبخله چې مونږ لاړ شو دغه تا دا به بالکان به وته بیا دا بالکې دی ښه دا دومره خطرناک عمل وسم په پنجاب یا د سند په غلرو زینو کې لاوس موجود دی ښا چلته ورشه ته حیران شي دی غلطه خو اکثر خلک په دې ما شاء الله جرته دې په وخت کې ودی نه ځان لمزه لږه خو خطرناک شی دا او قران کریم بار بار د دې ذکر کوي ذکر رد کو پدې چې ګوره دا یاد ساته الله پیدا کړی دي په خپل نه دي پیدا شوی دي څه نشي پیدا کوله امړ دي ګوره او کمړ اوس نه دي نورستو په مرګ راځي او ژوند دي نه دي هميشه یو ټیم را روان نشي دي بمري کو اوس ژوند دي او دا پته اوس هم نه لګي چې کله به د قیامت پر ورځ دوباره راپورته کولې شم نه چې اوس لري ته دا پته نه وي هغه بس تاسو مده بیا ته ګوره هو الذی الله غذات ده انزل من السماء ماء شراورول دي د پرینه اوبو لکم ستاسو د فیده د پارا منه شراب داغین اسکلی یا داسی ویا انزل من السماء ماء راورول دي د پرینه اوبو لکم منه شراب ستاسو د پارا داغین اسکلی ومنه شجر او داغین راټوکی گیونی فيه تسیمون چې پایګه تاسو ساروی سره وای یوم بیت لکم به زرا رازرغونی ستاسو د پارا په سبب داغې فصلونه والزيتون او قون والنخيل او قجر والعناب او انگور ومن كل ثمرات او دار قسم آمدنو دزمكنا ان في ذلك الآية يقينا فديك خامخا دليل ده دا وحدانيت دا الله دا قدرت دا الله لقومي يتفكرون فهده داس قوم تده چه سوچ كي وسخر لكم الليل والنهار تابع كري دا خفل حكم ستاسو دا فهده دا پارش فاورز والشمس والقمر ونورس بغمه والنجوم مسخراتم بأمره او ستوري تعبیر د حکم داغ ان فی ذلک الآیات یقینا فدغی که خامخا گن دلائل دی لقومی یاقلون فیده دا سی قوم تر چاقل لری وما زرع لکم فی الارض او اغا چی خوار کری دی ستاسو دا پارا پزمکا که مختلفا نلوانو مختلف قسم دا سی حال که چی مختلف دی رنگو نداغی دا حال لی ان فی ذلک الآیات یقینا فدغی که خامخا دلیل دې د وحدانیت د الله دلیل دې د قدرت د الله له قومي یذکرون د پار د فیدې د داسې قوم چې نسیت قبلې او هو الذی والله غزاد دې سخر البحر چې تا دې کړې د دریاب د خپل حکم لتاکلوا منه لحما طريا دې د پار چې خوره تاسو دا غینه غوخه تازه او تستخرجوا منه حلیه او روباسه دا غینه داسې کالی تلبسونا چې اچوي هغه غونډه و تر الفلک مواخر فيه وی بت کشته وبش لون کې پاغه کې ولتب تغو من فضله او دې د پاره چې تاسو طلب کې د فضل داغنه ولعلکم تشکرون دې د پاره چې احسان منه والقا فی الارض رواسیا او چولی دې پزمګه کې پاخه غرونه ان تمید بكم اس نه چې ګډ وړو خو دې پتاسو وانهارن اولی وسبولن اولاره لعلکم تهتدون دې د پاره چې ورسه مقصد تا وعلامات او پیدا کړی دې نخي وبالنجم هم يهتدون او فاغستوري دا خلق لار مومي افمن يخلق آیا نواغ صوب چه پیدایش کئی کم اللہ يخلق فشانت داغ چاده چه پیدایش نشی کولے افلا تذکرون آیا نصیت نقبل ہوئے وین تعدو نعمت اللہ قطاس و شمار شروع کے دا نعمتون دا اللہ لا تحصوها ننشہ راگی رول پشمار کے ان اللہ لغفور الرحیم بیشک اللہ تعالی خام خادر بخنک ان کے مہربان دے والله يعلم والله تعالى پوهیږي ما تسرون و ما تولنون پاګه جتا سه پټ کوي پاګه چخکارې کوي والذین يدعون من دون الله هغه کسان چې را مدد شوی هغه چا د چې بيد الله نه دي لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولې څه شی او هم يخلقون دي په خپل پیدا شوی دي اموات مرغوالدي يا اموات سوک ملدی و سوک بملکی گی غیر و احیاء جون دین دی پامیش جون وما یشعرون او دا پتوت هم نشتا شعور قدر لولم نشتا ایان یبعثون چه کلب دوباره جون دی کی دیشی